Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum ila ahiril ayet. Allahu azza ve celle kendi zatına yemin vererek başlıyor bu ayet-i kerimeye kıymetli kardeşlerim. Az önce bir şey ifade ettim. Dedim ki Kur'an'ın bütün ayetleri kıymetlidir ve Allahu azza ve celle'nin kelamıdır. Azı, öğretisi, ayet-i kerimelerin bünyesinde var olan beyan içerikli mesajları. Bizim burayla ilgili bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Hepsi kıymetli, hepsinin birbirinden farklı mesajları var. Ama eğer ki bir ayet-i kerime yemin içerikliyse ve yeminle başlıyorsa bunu diğer ayet-i kerimelerden böyle bir tık öteye taşıyan bir yönü vardır. Yani eğer ayet-i kerime Allahu Azza ve Celle yeminle başladıysa ki biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde buna çok şahit oluyoruz ve biliyoruz. Allahu Azza ve Celle yeri geliyor asra yemin ediyor değil mi? Vel asr innel insane lefî husr. Yine Allahu Azza ve Celle ve tîni ve zeytûn ve tûr-i sînîn ve hâzel beledil emîn. Allah Subhanahu ve Teala incire yemin ediyor. Allahu Azza ve Celle zeytine yemin ediyor. Allahu Azza ve Celle asra yemin ediyor. Allahu Azza ve Celle belede yemin ediyor. Allahu Azza ve Celle ve şemsi ve duhâhâ. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle güneşe, aya, yani Allahu Azza ve Celle yemin ediyor. Ve bunlar ayeti kerimelerin evet normal bir ayet ama yeminle başlayan bir ayet. Bizim cümlelerimiz de öyle değil midir? Bu böyledir, vallahi bu böyledir gibi. Eğer ki mesele yeminle alakalıysa ve işin içerisinde yemin varsa bu mesajın daha da bir kıymetli ve önemli olduğunu ifade eden bir yöndür. Bu Allah için önemli. Peki kıymetli kardeşlerim soruyorum. Eğer ki yemin içerikli başlayan cümleler ve ayetler diğerlerinden bir tık öteye taşınıyor ve bu yönüyle öne çıkıyorsa eğer ki yemin alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kendi zatına yaptığı bir yemin ve ayet böyle başlıyorsa siz gelin de bu ayetin taşıdığı muhteviyat yani ihtiva ettiği anlamın şiddetini, büyüklüğünü düşünün Allah için. Allahu Azza ve Celle az önce söyledim birçok şeye yemin ediyor. Ama Kur'an-ı Azimuşşan'da alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle çok az yerde kendi zatına yemin veriyor. Güneş var, ay var, incir var, zeytin var, belet var. Var yani. Ama Allahu Azza ve Celle Kur'an'da çok az yerde kendi zatına yemin vererek bir ayete başlıyor. İşte o ayeti kerimelerden bir tanesini konuşuyoruz dostlar. Buraya dikkatlerinizi çekmek istedim, önemli. Yemin var, normal ayet var, yemin var. Bir de Allahu Azza ve Celle'nin kendi zatına vermiş olduğu bir yemin var. Fela ve rabbike la yu'minun diye ayet-i kerime devam ediyor. Senin Rabbine yemin olsun ki güneş değil, ay değil, incir değil, zeytin değil. Senin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Senin Rabbine yemin olsun ki iman etmiş sayılmazlar. Kimler? Senin vereceğin hükme teslim olmayanlar. Eğer ki ihtilaf ettikleri bir mesele olur da hakem olarak seni tayin etmezlerse onlar iman etmiş sayılmazlar. Allahu Ekber. Klişe cümlemi söylüyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin desem, kürsüden insem, tefsir-i Furkan'ın bu geceki azı olarak yeter. Allahu Ekber. Allahu Azza ve Celle ihtilaf ettiğimiz meselelerde, davranışlarımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve getirdiğini hakem tayin etmeyi imanla alakalandırmış. Allahu Ekber. Ayet-i kerime bununla da bitmiyor ve sonrasında Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a hitaben diyor ki verdiğin hükme hiçbir kuşku duymaksızın teslim olmadıkça, bu ilavesi de var. Meseleyi götürdük. Tabirimi bu anlamda mazur görün affınıza sığınıyorum. Mırın kırın etti. Yine olmaz. Allahu Azza ve Celle kendi zatına yemin vermiş. O kadar önemli bir mesele. Şimdi kıymetli kardeşler, ayeti kerimenin yemin içeriğinden hareketle ehemmiyetini sizlerle paylaştıktan sonra bu gecenin azığı anlamında Birkaç mesele var, onları inşallah paylaşmak istiyorum. Nisa suresi 65. ayeti kerimeye dair. Mealini okuduk, Arapçasını okuduk. Mefhumen paylaşıyorum. Allahu Azza ve Celle'nin bizden istediği şu: meselelerimizde, davranışlarımızda, tutumlarımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat edeceğiz. Yani bizim hayatımıza yön veren kaynağın kendisi İslam'ın bizatihi kendisi olacak. İslam'ın gayrısında Allah ve onun elçisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın dışında başka hiçbir şey bizim hayatımızda, meselelerimize söz sahibi olmayacak. Bu ayet-i kerime aslında geçtiğimiz haftaki sohbetimizin kısmen devamı niteliğinde. Dolayısıyla birinci azığımız, kıymetli dostlar, hayatımızda Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hükmedecek. Allah için bunu götürün evinize. Eşinizle, dostunuzla bunu paylaşın. Allah ve onun Resulü hükmedecek. Birincisi bu. Yani ayette geçtiği üzere biz meselelerimizi Allah'ın Resulüne arz edeceğiz. Bir davranış sergileyeceğiz. İçtimai alanda olsun, iktisadi alanda olsun, hukuk alanında olsun. Hayatımızda herhangi bir davranışla, bir ikamet, bir davranış, bir tutum sergileyeceksek, bununla alakalı hükmü Allah ve Resulü verecek. Yap ya da yapma. Vesselam. İmanla ilişkilendirmiş. Allahu Akbar. İman ediyorsanız, iman edenlerden olmayı murad ediyorsanız, imanınızdan Allah hoşnut olsun istiyorsanız böyle yapın diyor Allah. İkincisi, yine aynı ayeti kerimenin içerisinde saklı olan Allahu Azza ve Celle'nin bize ikram ettiği azık şu dostlar: hükmü Allah'ın Resulüne götürdük. Ya Resulallah, sen ne dersen o, başım gözüm üstüne dedik. Ama hükmü işittikten sonra Allah ve Resulünün verdiği hükme kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde, sadrımızda, zihnimizde, dimağımızda hiçbir kuşku duymaksızın teslim olacağız. Az önce o kaba tabirle söyledim. Sokak jargonuyla mırın kırın etmeyeceğiz. Gönlümüz kırılmadan, burukluk yaşamadan, sen ne getirdiysen odur ya Rabbi, ya Allah'ın Resulü diyeceğiz ve meseleye teslim olacağız. İşte bu ayeti kerimenin bünyesinde taşıdığı temel mesaj ve temel azık bu ikisi kıymetli kardeşler. Bir, Allah'ın Resulüne arz edeceğiz. Onun vereceği hükümle amel edeceğiz. İki, verdiği hükme hiçbir burukluk duymaksızın tam teslimiyet göstereceğiz. Allah hakkıyla teslim olanlardan olmayı bize nasip etsin inşallah. Şimdi dostlar, bunu bir kenara koyalım inşallah. Bunu bir girizgah mahiyetinde varsayınız, istirham ediyorum. Dursun şöyle. Tabii biz netice itibariyle hayatımız sona erdiğinde ve Rabbimizin huzuruna geldiğimizde iman ve amelden hesaba çekileceğiz. Ve akıbet bakımından da ya cennet ehlinden olacağız ya da cehennem. Allah bizi cehennem narından muhafaza etsin. Kıymetli kardeşler, dolayısıyla iman ve amel meselesi önemli. Ben az önce bir ayeti kerimede, Nisa suresinin 65. ayeti kerimenin mealini verirken dedim ki, meselelerimizi Allah'ın Resulüne arz edeceğiz. Yani biz bir davranış ortaya koyacağız. Bir ticaret yapacağız. Bir evlilik akdi gerçekleştireceğiz. Yahut da evlilik akdimizi feshedeceğiz. Yahut da içtimai alanla ilgili bir meseleyi çözüme kavuşturacağız. Yani ortaya bir davranış koyacağız. Bu davranışı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalete arz edeceğiz. Yani bizim için davranış, yani amel çok önemli kıymetli kardeşler. Vallahi biz ameli hafifliyoruz. Bizim için amel, bu gecenin ikinci azığı olsun, ha olsun mu? Üç mü oldu? Üç olsun. Bizim için amel ya cennetin ya da cehennemin anahtarı olacak mesabede. Amel sıradan bir mesele değil. Yani bizim yaptığımız işin neticesinde Allah ya o işten razı gelecek ya da o işten razı gelmeyecek. Dostlar, Allah için. Vallahi mesele basit değil, mesele mühim. Yani ben bir amel ortaya koyacağım Ben bir ticaret yapacağım. Ben bir evlilik yapacağım. Ben bir iş ortaya koyacağım. Ve yaptığım bu işin neticesinde Allahu Azza ve Celle ya benden razı olacak ya da benden razı gelmeyecek. Ben bunu amelle yapıyorum. İmanı bir kenara koyduk. O bugünün konusu değil. Yani ben bir amel ortaya koyacağım ve o amelin neticesinde Allahu Azza ve Celle diyecek ki ben senin bu işinden razı geldim ey kulum. Ya da biz bir amel yapacağız ki la kaddarallah. Allahu Azza ve Celle diyecek ki ey kulum Abdullah ben senin yaptığın bu işten hoşnut değilim. Onun karşılığı cehennemdir. Razı olduğu işin karşılığı nedir? Cennettir. Vallahi amel önemli. Zerresinden küresine, bütün hayır ve şer namına ortaya koyduğumuz amellerden Allah bizi hesaba çekecek mi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allahu Akbar. Zerre. Yeni buldu bilim adamları zerrenin olduğunu. Atom. Bu kadar iyilik mi yaptın Allah? Seni bundan hesaba çekecek ve karşılığını verecek. Allahu Akbar. Bir faizi düşünün. Bu ayet-i kerimeyi tilavet edin. Bir zinayı düşünün. Bu ayet-i kerimeyi okunun, kumarı düşünün. Bu ayet-i kerimeyi okuyun. Uyuşturucuyu düşünün, alkolü düşünün. Zerre zerre. Ben size bir ayet-i kerime daha paylaşayım dostlar. Amelin ne kadar önemli olduğunu size ifade etmek, anlatabilmek adına. Az önce Nisa suresi 65. ayet-i kerimeden için dedim ki Allahu Azza ve Celle bu ayet-i kerimede kendi zatına yemin etmiştir. Doğru mu? Eyvallah. Fele ve rabbike. Senin Rabbine yemin olsun ki. Kur'an'da nadirattandır dedim. Doğru mu? Hatırladınız, öyle demiştim. Bakınız şimdi paylaşacağım ayet-i kerime o nadir ayetlerden bir tanesi yine. Yine Allah güneşe, aya, başka bir şeye değil de bizatihi kendisine yemin veriyor ve buyuruyor ki Bismillah فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet, çerçeveletmek lazım bu ayet-i kerimeyi. Az önce Nisa 65 Allah kendi zatına yemin veriyor. Gel gör ki şimdi paylaştığım ayette Allahu Azza ve Celle kendi zatına yemin veriyor. فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ. Ey kulum Muhammed aleyhissalatu vesselam, senin Rabbine zatına yeminle söylüyorum ki onların yapmış olduğu her bir davranıştan ötürü onları tek tek hesaba çekeceğiz. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ. Soracağız. Tek tek soracağız. اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Her türlü davranış, davranış namına ortaya ne koydularsa onlardan biz onları hesaba çekeceğiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurun. Ticaret mi yaptık Allah soracak. İş mi yaptık Allah soracak. İçtimai hayata dair bir iş mi yaptık Allah soracak. Allahu Azza ve Celle bizim ortaya koyduğumuz zerresinden küresine kadar bütün amellerimizden bizi hesaba çekecek. Şimdi Nisa suresi 65'e gelelim yine. Allahu Azza ve Celle'nin bizden isteği ortaya koyacağımız davranışlarda belirleyici makam, otorite Allah ve onun Resulü olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizden bunu istiyor. Böyle yapmazsanız iman etmemişlerden sayarım sizi diyor Allah. Bu söz Abdullah'a ait bir söz değil. Nisa suresi 65. Buyurun. Halep oradaysa Kur'an burada. Nisa 65. Fele ve rabbike la yu'minun. Bu kimin sözü? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin sözü. Demek ki bizim meseleleri, davranışlarımızı, tutumlarımızı Allah'a ve Resulüne arz etmemiz Allahu Azza ve Celle'den bizden istediği çok mühim bir mevzu. İmanla ilişkilendirmiş. Ve sonrasındaki adım götürdük meseleyi, dedik ki bununla alakalı Allah'ın hükmü nedir? Resulullah'ın hükmü nedir? İslam şeriatının hükmü nedir? Cevabını aldık. İkinci aşama ve burada da genelde sınıfta kalıyoruz. Yine amiyane tabirle söylüyorum. Mırın kırın etmeden, bir burukluk yaşamadan teslim olacağız. Burası da olmazsa yine iman edenlerden saymayacak Allah bizi. Her türlü amelden hesaba çekileceğimizi ifade etmek adına bir hadis paylaşmak istiyorum. Yani benim derdim bugün sizlere işte yansıtmaya çalıştığım meramım şu dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Amel meselesi önemli. Biz sözlerimizden yani kavullerimizden ve fiillerimizden Allahu Azza ve Celle'ye hesap vereceğiz. Bu kadar. Vesselam. Muaz bin Cebel Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki biz bir gün seferden geliyorduk. Nasıl olduysa diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birlikte yürümeye başladık. Ve ondan sonra diyor Allah'ın Resulü benimle sohbet etmeye başladı. Ben de bunun üzerine sordum. Ey Allah'ın Resulü, beni cennete yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak amel söyler misin? Subhanallah. Az önce ben ne dedim? Bizim amelimiz ya bizim cennetimizin anahtarı olacak ya da cehennem narının anahtarı olacak. Bizim amelimiz bu ikisinden başkasını açmayacak dostlar. Ve o anahtarı, hangi anahtarı elde edeceğimiz imkanı da Allah bize vermiş. Tercih senin. وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنَ İki alternatif sunduk diyor Allah. İki tane anahtar var. Muaz bin Cebel de cennetlik ameller soruyor. Cehennemden onu uzak tutacak ameli merak ediyor. Allahu Ekber. Acayip bir şey yani. Diyor ki öğret ya Resulallah. Ben bir iş yapayım. O işimin neticesinde Allah razı gelsin. Ben cennetliklerden olayım. Yine bana öyle şeylerden haber ver ki ben onları yapmayayım. Ve ben cehennem narından beri olayım ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok uzun. Tirmizi'nin tahric ettiği bir hadis. Arzu eden kardeşler kaynaklara müracaat etsinler. Uzun bir hadis. Ben hepsine böyle tek tek inşallah girmek istemiyorum burada. Mefhum itibariyle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Muaz Allah'ı birleyeceksin. Allah'ı birle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan ben yani. Onun kulu ve elçisi olduğuma iman et. Namazını kıl. İşte abdestini al. Haccını yap. Zekatını yap. Cihadına git. Yani sayıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki bunlar seni cennete yaklaştıracaktır. Ve cehennemden uzak tutacak olan davranışlarla alakalı da söylüyor. Hadisin sonuna gelirken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki ya Muaz bunların hepsini kapsayan bir şeye haber vereyim mi sana? Anam babam feda olsun ya Resulallah sana ver. Hepsini kapsayacak şeyi hele bir söyle. Diyor ki Muaz bin Cebel'in kendisi. Allah Resulü bana dedi ki ya Muaz şunu tut. Buna sahip ol dedi diyor. Eliyle de ağzını gösterdi, dilini gösterdi. Diyor ki Muaz ben sordum ya Resulallah. Ne yani? Namazı, zekatı, cihadı, haccı, orucu. Yani bir sürü ibadeti saydı. Ve sonunda Allah'ın Resulü dedi ki hepsini kapsayan bir şeyi söyleyeyim sana. Şuna sahip çık. Şuna. Hakikaten manidar Muaz bin Cebel yerinde bir soru soruyor. Diyor ki onları anladım da ya Resulallah. Biz onlardan hesaba çekileceğiz çekilmeye de. Biz bundan da mı hesaba çekileceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dese iyi dostlar. Diyor ki ah Muaz ah. Sen ananı getir inşallah. Anasız kalasın ey Muaz. İnsanların birçoğunun cehenneme burunlarının üzerinde sürünerek girmesine sebep olan aha da bundan başkası değildir. Yani biz bundan da mı hesaba çekileceğiz dedi Muaz. Bu kadar yani. Konuştuğumuz ne varsa Allah azza ve celle bunu karşımıza çıkaracak. Arzı endam ettiğimiz o yevmul kıyamede Allah bir bir soracak. Soracağını da kendi zatına yemin vererek haber verdi Allah. Allah bizi cehennem narına burunları üzerinde sürünerek gidenlerden olmaktan muhafaza etsin. Ne diyeyim? Ama her türlü amelden hesaba çekileceğimizi ifade etmek adına Muaz bin Cebel'in o şaşkın nasıl sorusu, onun da böyle tuhaf karşıladığı soruyu paylaşmak istedim. Bundan da mı hesaba çekileceğiz? Ondan da hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, amel önemli. Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arz etmemiz gerektiğini bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Bütün meselelerimizi, zerresinden küresine kadar Allah için. Faizle ilgili Allah'ın hükmü yok mu? Vallahi var. Sorsak, şu anda insek Kızılay'a sorsak, desek ki kardeşler siz Allah'a ve Resulüne iman ediyor musunuz? Alacağımız cevap, evet. Ama birçoğumuzun cebinde de 10'ar tane banka şubesi var. Var. İçki içen o kardeşlerimize günün ortasında sorsak bu işin haram olup olmadığını senden fazla belki de fetva verecektir. Ama bizim amelimize yansımalı. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Sen tayin edeceksin amellerini. Sen belirleyici olacaksın yapıp yapmayacaklarını diyor Allah. Onun için biz her meseleyi yapmazdan evvel El aslu fil ef'al ettekayyudu bi ahkamişşer. Fiillerde asıl olan şer'i hükümlerle kayıtlı kalmaktır. Yaptıktan sonra isabet etsen dahi Allah indinde bir kıymeti yok. Bunun altını çizin. Yapmazdan evvel soracağız Allah'a ve Resulüne, ya Rabbi bununla alakalı senin hükmün nedir? Daha önce anlatmıştım bunu. Yaşadığım bir olay Hollanda'da bir gün, tabii biz Hollanda'da öyle her yer güvenilir et bulmak konusunda biraz sıkıntılı. Yani onun için güvendiğimiz, itimat ettiğimiz yerlerden yemek yiyoruz. Bir gün üniversiteden Allah-u Alem ya 2 ya da 3. sınıf öğrencisiyim. Okuldan geldim. Evin köşesinde de bizim bir restoran var. Ben de çok oradan yemek yemiyorum. Yani bir Türk kardeşimizin açtığı bir restorandı ama etiyle alakalı bir takım soru işaretleri vardı. İhtiyaten de yemiyorduk biz orada. Yani her türlü meseleyi Allah ve Resulüne sormak meselesi dedim ama öncesinde sormak dedim ya, bunu anlatacağım. Onun da camları böyle cam mekan, içeriden dışarısı, dışarıdan da içerisi görünüyor. Çok büyük bir camianın en böyle zirvesinde bir adam. Herkes onun önünde el pençe böyle divan durulan bir adam. Ben de kendisini şahsen tanırım. Oturmuşluğumuz, muhabbetliğimiz var. Beni camın dışından böyle o restoranın köşesinden dönerken görünce içeriden cama vurarak seslendi ve beni çağırdı. İçeriye girdim, bir kardeşle oturmuşlar, yemek yiyorlar. O zamanlar da böyle hani Konyalı kardeşler bilir, böyle uzun sündürme etli ekmekler olur. Onun yarıya kadar yemiş afiyetle. Yemiş yani, yarıyı yemiş. Beni görünce dedi ki, ya Abdullah hocam buranın eti caiz miydi? Dedim haram olsa da yarısı midende. Dedim yemişsin yarısını. Önce soracaktın. Sen eğer ki helal ve haram çerçevesinde hareket edip Rabbini memnun etmeyi gaye edinse idin, bu işi yapmazdan evvel soracaktın mübarek. Yemişsin. Abdullah sana helal desene, haram desene. Sen Allah'u Azza ve Celle'yi dinlememişsin ki. Nasıl icabet etsin Allah bizim duamıza ki? Öncesinde, bütün işlerimizde ve öncesinde Allah'a ve Resulüne götüreceğiz. Bana hemen Safiye radıyallahu anha annemizin bir meselesini hatırlattı. Her şeyi sormak gerektiğini anlatmak adına. Safiye radıyallahu anha Resulullah Efendimizin zevcelerinden, Hayber'deki Yahudilerden ve sonradan Müslüman olan biliyorsunuz. Ve kadınlar arasında tabii onların dünyalarında ayrı bir muhabbetleri var. Safiye radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anha, Hafsa radıyallahu anha. Bunlar birlikteyken genelde böyle muhabbet ediyorlar ama yer yer konu işte bizim nereden geldiğimiz belli. Biz en azından bir Peygamber aleyhissalatü vesselam kastederek ona yönelik bir akrabalığımız var canım. Ama nereden geldiği belli ol, yani Yahudilere kadar dayananlar da var ya. Yani Hafsa radıyallahu anha ve Ayşe radıyallahu anha bunu çok dile getiriyormuş böyle. Hafsa radıyallahu, özür diliyorum, Safiye radıyallahu anha'nın da kulağına geliyor ama kendisi duymamış. Size Tirmizi kaynaklı bir hadis anlatıyorum ha. Bir gün Safiye radıyallahu anha, yine Ayşe radıyallahu anha ve Hafsa radıyallahu anha'nın da olduğu bir mecliste yine konu böyle açılıyor. Ve iş dönüyor dolaşıyor, işte bizim nereden geldiğimiz belli. Bizim bir akrabalığımız var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le bir alakamız var. Ama işte Yahudi olup da işte ne bileyim ya. Yahudilere dayanan, dedesi ta Yahudiler olan. Da var işte ya böyle. Siz anladınız yani. Ya böyle bir sohbet havası var. Bir şey söylemek istiyor Safiye radıyallahu anh'a. Ama anlatmaya çalıştığım ne? Bir mesele var ve nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini kalkıyor oradan. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah böyle böyle oldu. Hafsa var ya var. Ayşe var ya var. Bunlar yer yer böyle mevzu olduğunda seninle bir akrabalık olduğuyla alakalı övünüyorlar. Ve kendilerinin daha hayırlı olduğunu söyleyip duruyorlar. Benden içinde işte Yahudilerden gelenler de var. Biz onlardan daha hayırlıyız herhalde. Çünkü bizim bir Resulullah'la akrabalığımız var deyip duruyorlar ya Resulallah. Ben ne yapayım? Allahu Akbar. Hassasiyete bakın Allah için. Bana bir yol göster. Bunlar böyle söyleyip durduğunda ben ne diyeyim ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Safiye. Şöyle deseydin ya keşke. Nasıl ya Resulallah? Öğretiyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu. Meseleyi Allah'ın Resulüne arz etti. Nisa 65'tekinin gereği gibi davrandı. Allah'ın Resulü de öğretti. Dedi ki şöyle deseydin. Nasıl ya Resulallah? Benden daha hayırlı nasıl olabilirsiniz ki? Ben Safiye. Benim eşim Muhammed. Babam Harun. Amcam da Musa'dır, daha ne? Böyle de Safiye. Eşim Muhammed, babam Harun, amcam da Musa'dır de. Sonra diyor ki rivayette o. Öyle ya. Ama burada mesele ne? Mesele işi, davranışı, vakayı, olayı Allah'a ve Resulüne götürmek. Safiye radıyallahu anh'ı misafir ettik ki bize bu konuyu anlatmış olsun. Ayet-i Kerime'nin ikinci bir kısmı vardı hatırlıyorsanız. Arz etme meselesine ilişkin örnekler verdik. Bir de teslimiyetle alakalı bir hususa değinmek istiyoruz. Arz ettik, oradan hüküm geldi. Ne yapacağız? Tereddütsüz, bir burukluk yaşamaksızın Allah ve Resulünün hükmüne razı geleceğiz kıymetli kardeşler. Yani semi'na ve ata'na refleksi kalbimizde hiçbir tereddüt olmaksızın olacak. Sadece semi'na ve ata'na değil, semi'na ve ata'na konusunda ihsan ve ihlas olacak. Yani Allah ve Resulünün hükmüne dair zerre miktarı teslimiyette endişemiz, şüphemiz olmayacak. Allah için. Çünkü iman etmemişlerden sayıyor Allah. Hükmü götürdük. Hükmü Allah'ın Resulü söyledi. Ya böyle de olmaz ki ya. Dedik ya. Kaldırıp koy o ameli şöyle. Hayrını, bereketini göremeyiz. Ve yusellimu teslime. Hiç kuşkusuz, tereddütsüz bir teslimiyet istiyor Allah. Tıpkı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi. 2 gün önce mi, 3 gün önce mi? Recep ayının 27. gecesinde biz Miraç gecesini, İsra gecesini yaşadık, ifa ettik. Allah hakkıyla anlayabilenlerden olmayı nasip etsin bize inşallah. Onun için yakın olduğu da tevafuk olduğu Rabbimizin bir ikramı. Biliyorsunuz, Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havle ila ahiril ayet. Yani Mescid-i Aksa'ya götürmüştü Allah. İsra gece yürüyüşü ve Mescid-i Aksa'da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hadislerde var. Ama bu olay Mekkeli müşriklerce duyulunca neye geleceğim ben? teslimiyete geleceğim. Teslimiyet. Allah ve Resulünün verdiği hükme kuşku duymadan, tereddütsüz bir teslimiyet. Buruk olmayacak yani. Müşrikler o İsra hadisesini duyunca koştur koştur koştur geldiler Ebu Bekir'e. Bunu niye anlatıyorum? Allah ve Resulünün vermiş olduğu hükme bizim belki aklımız ermez. Bizim gönlümüz ermez. Bizim maslahatımız el vermez. Menfaatimiz belki el vermez. Bizim yüreğimiz anlamaz. Yüreğimize dar gelir, zul gelir. Ama ona Allah ve Resulü emir ve ferman ettiyse bizim yapacağımız tek şey gönülden ve içten semi'na ve ata'na demektir. Bugün hadis inkarcılarının da deyip durduğu gibi yok akıl bunu anlamak ve bunu akla uygun hale getirmek gerektiği yok böyle bir şey. Akıl nasıl anlamaya yarar ama akıl ameli anlamda beni ikna etmek zorunda değildir. Biz mescidin neresini ayağımızı meshederken ne tarafını meshediyoruz? Niye altını değil? Bana sorsalar altını. Altı pisleniyor. Öyle değil. Yahut da kız çocuğu ve erkek çocuğunun üzerine pislemesi neticesinde birisini yıkaymak icap ediyorken birisine su serpmek kafi geliyor. Yani akıl bunu ayırt edemiyor. Etmek zorunda da değil. Çünkü ameli konularda hakem olan akıl değildir. Şer'i hükümlerdir. Bize de teslim olmak düşer. İşte bunu Ebu Bekir radıyallahu anh bize öğretiyor bugün. Ebu Bekir radıyallahu anh'a geliyorlar diyorlar ki ya senin arkadaşın şimdiye kadar tamam hadi ona inandın. Bir şekilde onun yanında hep hareket ettiğin, onu tasdik ettiğin. Ya buna ne diyeceksin? Ne olmuş ki diyor yani. Ya senin arkadaşın Muhammed bir gecede Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyor ya. Ya buna da inanacak halin yok ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i karaladılar, karaladılar, karaladılar. Bu işin olmayacağını, akli bir izahının da olması gerektiğini Ebu Bekir'e anlattılar ve sordular. Dediler ki haydi bakalım, şimdi ne diyeceksin? İşte teslimiyetin zirvesi. Konuşan kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Bize öğretiyor. Bir usul öğretiyor, bir bakış açısı öğretiyor ve diyor ki hele söyleyin bana bakalım bir. Bu sözü o mu söyledi? Bu sözün sahibi Muhammed mi sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bir gece Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gidip geldiğini o mu söyledi? Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh eğer ki söyleyen oysa vallahi doğru söylemiştir. Dönüyor ve onlara diyor ki daha bu ne ki? Daha bu ne ki? Vallahi doğrudur. Ben daha ötesine iman ediyorum. Daha da ötesine. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gözlerimle görmediğim bir meleğin 7 kat semadan vahiy getirdiğine iman ediyorum. Buna mı iman etmeyeceğim? Ne diyor Allah'ın Resulü bunu duyunca Ebu Bekir'e? Sıddık. Türkçesi? Teslim olmak. Burada bir şey yaşamayacağız. Eğer ki Allah ve Resulü hükmettiyse bizim için bitmiştir. Dolayısıyla bu derse hazırlanırken öncesinde bir hadisle karşılaşmıştım. Onu bir yere not etmiştim. Dedim ki ben bunu mutlaka kardeşlerimle paylaşmam lazım. Yani teslimiyeti muhteşem anlatmış. Dikkat edin belki 2 dakika sürmeyecek bile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı gelmek ve teslim olmak. 2 cümleyle anlatacak bize şimdi bir sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size ben ravisini söylüyorum. Abdullah İbni Abbas, Müslim kaynaklı bir hadis paylaşıyorum. Diyor ki biz bugün bir yerdeyken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi. Bizim kardeşlerden bir tanesinin diyor parmağında altın yüzük vardı. İstedi diyor altın yüzüğü, aldı altın yüzüğüne, baktı baktı baktı ve dedi ki sizden biriniz ateşten kor almış parmağına takıyor öyle mi? Allahu Akbar. Sizden biriniz ateşten bir kor parçası almış onu da parmağına takmış öyle mi? Olan Resulü Aleyhisselatü Vesselam alıyor onu yere fırlatıyor. Gidiyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burası önemli. O gidiyor. Tabi ashab kendileri içlerinde kalıyorlar böyle. Odan birisi diyor ki, ya yüzüğü alsana diyor. Tamam takma ama altın bu neticede. Bir şekilde bir yerde değerlendirirsin. Diyor ki sen ne dediğinin farkında mısın? Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yere attığı bir şeyi ne pahasına da olsa olsun almam. Almam. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yere attığı bir şeyi almam. Attıysa bitmiştir. Yüreği cız etti mi belki? Etti. Belki o sahabe için o çok kıymetli bir şey miydi? Evet. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama tabi olma konusundaki hassasiyeti ifade etmek adına paylaştım. Alsaydı günah olur muydu? Olmazdı da. Ama ben Allah'ın Resulü'nün attığı bir şeyi ne pahasına olursa olsun almam. Allahu Ekber. Nasıl bir itaat anlayışı. İşte dostlar, kıymetli hazirun, değerli kardeşler, bize Nisa suresinin 65. ayeti kerimesini anlatmaya çalıştığı asıl meram bu. 66. ayeti kerime mefhumen paylaşıyorum, vakti daha da iktisatlı kullanmak adına. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, eğer onlara kendinizi öldürün yahut da yurtlarınızdan çıkın deseydik, yani kendinizi parçalayın, kendinizi bitirin, kendinizi öldürün deseydik, yurtlarınızı terk edin deseydik, çok azı müstesna, kahir ekseriyeti bu bizim çağrımıza icabet etmeyecekti diyor Allah. Yani icabet edenler çok az olacaktı. Yani biz eğer ki onları bir imtihana tabi tutsaydık ve deseydik ki öldürün kendi nefislerinizi, öldürün bedenlerinizi, öldürün canlarınızı, son verin hayatınıza, terk edin bu diyarı deseydik, bu emre itaat etmek adına çok azı ancak icabet edebilecekti diyor Allah. Sahabeye diyor ha. O ayet-i kerimenin nüzulünden sonra bir hadise yaşanıyor. Hakikaten sahabenin kendisinin bir itirafı var. Şureyh bin Ubeyd diyor ki, biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam böyle oturuyorduk, o geldi. Bize bu ayet-i kerimeyi okudu, Nisa suresi 66. Eğer ki Allah onlardan kendilerini öldürmelerini isteseydi, yurtlarını, diyarlarını terk etmeleri gerektiğini Allahu Teala onlardan talep etseydi, çok azı bu işi yerine getirebilirdi ayetini okudu. Sadakallahul azim, Allah'ın Resulü ayeti sonlandırdı. Şureyh diyor ki aha bak. Abdullah İbni Ravaha'yı göster. Gördünüz mü şu Abdullah'ı? Gördük. İşte o az bu işi yapabilecekler var ya, saydı ya Allah, söyledi ya. Burayı boş ver de bunu yapacak adam o diyor. Sahabenin kendisi söylüyor. Allahu Akbar. Diyor ki bu işi az yapacaklardan bahsetti ya Allah. Abdullah İbni Ravaha onlardandır diyor. Bu ne bahtiyarlıktır Allah'ım. Kendi nefsi dururken, kendisiyle alakalı bir şeyler söyleyebilecekken belki, ben de yaparım Allah'ın izniyle gibi bir şeyler söyleyebilecekken, bu işi yapacak olanlardan bir tanesine işaret ediyor. Diyor ki Abdullah'tır. Hakikaten Abdullah İbni Ravaha, İtaatte Allah'ın Resulü'nün özel duasına mazhar olmuş birisidir. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Bir gün birçok rivayet var bununla alakalı, farklı farklı. Ben mezcediyorum ortaya böyle inşallah birleştirilmiş bir rivayeti paylaşmış olayım. Abdullah İbni Ravaha bir gün mescide doğru niyetleniyor. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellemin hutbede olduğuna dair rivayet var. Hutbeye çıkmış. Mescitteki haziruna konuşuyor, sohbet ediyor. Şurayı varsayın, teşbihte hata olmasın. Böyle kapının girişine yakın bir yerde Abdullah İbni Ravaha mescide girmek üzereyken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbe irad ederken cümlelerinin içerisinden oturunuz ifadesini duyuyor. Oraya oturuyor. Allahu Ekber. Bir rivayete göre kendisine Allah'ın Resulü geliyor. Bir rivayete göre Allah'ın Resulü'nün hutbesi bittikten sonra ashab diyor ki ya Resulallah şu Abdullah'ın oturduğu yere bir bak. Gitmiş oraya mescidin kapısına oturulur mu? Yani daha girmemiş mescide. Yani görünüyor dışarıya oturmuş ya. Siz bir anlam verebiliyor musunuz? Allah için makul bir cevap verin. Ben şimdi şurada oturmak yerine şu kapının girişinde karşılaşsam sizi, yere oturmuş, bağdaş kurmuş bir şekilde. Ne dersiniz bana? İyiydi ya dersiniz. Değil mi? Yani tutarlı değil. Abdullah İbn-i Revaha mescide girip oturması icap ederken oraya dışarıya oturunuz ifadesini duyduğunda oturmuş. Ashab diyor ki ya Resulallah biz gördük. Siz hutbe irad ederken Abdullah mescide yaklaşmıştı ki sizin ağzınızdan iki dudağınızın arasından oturunuz ifadesi çıktı ve Abdullah duydu. Duyar duymaz da emrinize icabet etmek namına oturdu ya Resulallah. Nasıl bir itaat anlayışı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın yanına kadar gitti. Abdullah'ı rivayetlere göre kaldırdı. Ona sarıldı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu kucakladı. Ve dedi ki ya Abdullah. Ey Abdullah. Allah senin Allah'ın Resulüne olan itaatini artırsın. Ben böyle bir şeyle karşılaşsam bana dememiştir canım. Ne alakası var? Camide konuşuyor derim. Deseydi Abdullah otur derdi ya. Öyle derdi herhalde derim. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizi bırakın. Yo artırılmış diyor ya. Ayette öyle diyor. Ya faiz diyor Allah. Abdullah İbni Revaha'dan daha iyi anlamadık biz bu dini. Çok azı yerine getirir diyordu ya Allah. Ve ona işaret etmişlerdi. İşte bunun ispatı bu. Tereddütsüz bir teslimiyet. İşte Nisa suresi 66. ayeti kerimesinin belki temelde vermeye çalıştığı asıl mesele bu. Tereddütsüz teslimiyet ve hakkıyla itaat. Bu ayeti kerimenin azını mı sordunuz? Ben de söyleyeyim kıymetli kardeşler. Allah ve Resulüne itaatte hassasiyet kazanacağız. Hassas olacağız yani. Yok. Böyle dediyse böyledir. Hassasiyeti yitirmeyeceğiz. Siz Bişr bin Hassasiyye'nin rivayetini bilir misiniz? Neyi anlatacak bize? Bişr bin Hassasiyye itaat konusundaki hassasiyetin önemini. Ensaridir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor diyor ki ya Resulallah ben sana hangi hususlarda beyat vermeliyim? Benden beyat al. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla el ele veriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soruyor. Diyor ki ya Resulallah ben senden beyat almak istiyorum. Beyat vermek istiyorum. Neyse bunun şartları nelerdir? Ne istiyorsunuz? Bişr bin Hassasiyye Allah'ın Resulüne teslim olacak. Allah'ın Resulüne iman etmiş ve onu gerektiği gibi yaşayacak. Bunların neler olduğunu Allah'ın Resulüne soruyor. Elini tutmuş, beyat veriyor, beyat alıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bişir. Affedersiniz. Allahu Azza ve Celle'ye iman edeceksin. Benim onun kulu ve elçisi olduğuma iman edeceksin. Dikkat edin ha. Bundan sonrasını kaçırmayın istirham ediyorum. Bişir, zekat vereceksin. Başka ya Resulallah, cihat edeceksin. Başka ya Resulallah, imkanın yeterse hacca gideceksin. Başka ya Resulallah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emir ve nehilere dair bir takım şeyleri saydıktan sonra Bişir diyor ki ya Resulallah, hepsine amennâ ve saddakna. Tamam. Ama diyor zekat da cihat olmadı ya Resulallah. Aynı biz ya. Biz de bugün aynı pazarlığı yapmıyor muyuz zımnen? Çok iyi namaz kılıyoruz. Çok. Ama faiz konusunda hep sınıfta kalıyoruz. Çok. Çok iyi zekat veriyoruz belki. Uzatmıyorum. Bişr radıyallahu anh zekat ve cihat konusundan razı değil. Diyor ki ya Resulallah hepsine canla başla. Hepsine. Namaz, abdest, oruç. Ya Resulallah beni zekattan ve cihattan muaf tut. Olur mu? El eleydiler ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini çekti. Vallahi bu tablo yeter. Azık namına bu yeter de artar bile. Sizin elinizden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini çektiğini düşünün. Ne dedi biliyor musunuz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam? Ya Beşir, ya Beşir, cihat yok, zekat yok, sen neyle cennete gireceksin? Çok basit bir cümle değil mi? Çok basit. Ya Beşir, zekat yok, cihat yok, sen cennete neyle gireceğini düşünüyorsun? He? Tuttu hemen. Allahu Akbar. Biz o sahbiki düşünürüz herhalde. Bir ertesi gün falan geliriz. Tuttu. Salmadı Allah'ın Resulü'nün elini sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah, madem işin ucunda cennet var, zekat da amenna, cihat da amenna dedi. Dedi ki şimdi oldu Beşir. Al beyatını git hadi. Allahu Akbar. Çekti Allah'ın Resulü. Bu acıtır ha, acıtır. Bu cız etti Beşir'in bir tarafında. Baktı ki işin ucunda cennet var. Ve cennetin yolu kapandı. Onu açmanın yolu da tekrar Allah'ın Resulüne hakkıyla itaatti ve tuttu elinden. Dedi ki cihada da amenna, zekata da amenna. Dedi ki şimdi oldu Beşir. Biz itaatte bu hassasiyete sahip miyiz? Tıpkı şey gibi. Abbad bin Beşir bu seferde. Farklı kişiler ha. Beşir bin Hasasiye, Abbad bin Beşir. Bunu anlatmadan geçmek istemiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zatur Rika savaşını duydunuz değil mi? Mücadele seferi daha doğrusu. Zatur Rika savaşından döndüğünü söylüyor. Abbad bin Beşir anlatıyor bunu. Diyor ki Zatur Rika savaşından dönüyorduk. Allah Resulü bir yerde konakladı. Ve dedi ki burada geceyi geçireceğiz ama iki yiğit istiyorum nöbet tutacak. Bu iş Allah'ın Resulü'nün talep ettiği herhangi işlerden bir tanesi. Ekstrem bir şey değil, bir iş yani. Bir amel ortaya koyacak. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki tane yiğit lazım bana, herkes uyurken onlar nöbet tutacak. Diyor ki Abbad bin Beşir, diyor Ensar'dan ben talip oldum, muhacirlerden de diyor Ammar bin Yasir. Allah'ın Resulü diyor görevi verdi bize. Dedi ki giderken emanete sahip çıkın, nöbet sizin işiniz. Ya nöbet tutmaya gidiyorlar ya. Abbad bin Beşir diyor ki Ammar bin Yasir, Ammar önce sen mi uyuyacaksın? Daha doğrusu önce sen mi nöbet tutmak istersin, önce ben mi tutayım? Ammar bin Yasir diyor ki sen istirahat et, sıra benim. İlk ben tutayım, ondan sonra değişiriz. Ama bu arada Abbad bin Beşir'in nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu burada parantez açıp hemen ifade edeyim. Abbad bin Beşir bir gün mescitte böyle kendisinden geçmiş bir şekilde hafif diye sesli bir tonda böyle ibadet ediyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyor mescitte. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam da Hücre-i Saadetlerinde Ayşe radıyallahu anh'ın yanında diyor ki bir ses geliyor mescitten. Çıkıyorlar bakıyorlar ki Abbad bin Beşir ibadet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi sen Abbad bin Beşir'e rahmet et. İbadete çok düşkün bir sahabe. Abbad bin Beşir'e rahmet et. Ustul Gabe'de geçiyor. Yani Allah'ın Resulü'nün ibadetle alakalı özel duasına mazhar olmuş bir sahabe. Önce dedi ya Ammar bin Yasir, ben nöbet tutarım, sen uyumana bak. Abbad bin Beşir uyumak yerine hemen namaza durdu. Ama işte uyutan uyutuyor. Ammar bin Yasir nöbette uyudu. Uyuyakaldı. Onun uykuya daldığını fark eden ve uzaktan gözetleyen bir Allah düşmanı müşrik, kıyamdayken, namazdayken Abbad bin Beşir'e bir ok fırlatıyor. Rivayetlerde okun nereye isabet ettiğine dair bir bilgi yok. Ama isabet eden o oktan sonra Abbad bin Beşir oku kırıyor ve demek ki yere düşecek ve hakikaten onu yere serecek kadar kuvvetli bir yara değildi ki, rivayette Abbad bin Beşir radıyallahu anh namaz kılmaya devam ediyor. Ve müşrik onun hala kıyamda olduğunu görünce isabet etmedi düşüncesiyle olsa gerek ki ikinci oku fırlatıyor. Ve ikinci okla birlikte Abbad bin Beşir, Ammar bin Yasir'i dürtüyor. Diyor ki kalk. Uyandığında bir baksa ki Abbad bin Beşir kanrevan içerisinde. Diyor ki Ammar, ya Abbad, sen diyor madem iki tane ok isabet etmiş belli ki, birincisi isabet ettiğinde niye kaldırmadın? Diyor ki vallahi kardeşim, ben öyle bir sure okuyordum ki, ben öyle bir Kur'an tilaveti yapıyordum ki, Allah'ın Resulü'nün bize vermiş olduğu nöbet emanetine ihanet etmeyeceğini bilseydim, o sureyi kesip namazı bozmazdım. Ama Allah'ın Resulü bize bir iş teslim etti. Bilesin ki ben acımdan sızımdan bozmadım namazımı. Sırf verdiği nöbet mahalline, sipere bir zeval gelmesin diye bozdum Ammar. Allahu Ekber. Bu nasıl bir teslimiyet ve itaat anlayışı? Yani Türkçesi şu. Eğer ki bu iş emanet işi olmasaydı, Allah'ın Resulü bu nöbet işini bize emretmemiş olsaydı, ben ne pahasına olursa olsun, ölüm de dahi olsa ucunda, ben bu sureyi bozup kesip namazdan çıkmazdım. Ama itaat etmek dair söz verdi. Ya biz bugün yara almadık. Biz bugün bir yerimizi yaralamadık. Ama biz Allah'ın Resulüne itaatte kusur gösteriyoruz. Dostlar, Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla amil olmayı bize nasip etsin. Rabbil Alemin razı olduğu kulların zümresine bizi ilhak etsin inşallah. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.